motax mu ne ihtidalun lil badani fi rafhi min ar-ruku'i was-sujudi bi an la yakuna munhaniyan xamne seugatu fi mu nek wal aktharu li ep ci serign ci ala nafihi nek na ci ak daqam manam lepp serign ci nenañu ihtidal bobu du farata waye dal ni ngay ko jang ci téré ndaw yépp mom moy farata la kon farata julli fofu la yam wa sunanuha sunay julli suratun moy awsar ba'dal fatiha ci gannaaw fatiha fil ula ci rak bu jekk wa saniyati ak bob ñaarel manam mbolem julli farata yi bu dé suba nga xamné ñaar dong la ñaar ñepp ma am ñoy am sar gannaaw fatiha bu dé julli ji dess nak da wax ñaari ci ñëk ndax ñu dañu upp ñaar motax ñaari ci ñëk na ñu am sar gannaaw fatiha sar wo suñu la té bo waxu sar nak wayé mën na baña mat sar laay rek bu ko jàngé bu dé laay ju guddi sax bu jaayé bu jàngé lén la melni bu dé ay kursi sax bu jàngé lén la rek bu dal doy lolu mu ne nak ba'dul fatiha lu ci am solo la sara bi neena falaw qaddama surata ala al-fatihati lam tahsul as-sunnatu anam bo jekone jang sa dooro jang fatiha sunna ci do am te wa subtu sannu ihadatuha ba'dul fatihati in lam yanhani lirukuhi te kon gana bo jange fatiha ja dañu sunnal nga delu bam wat sarwa ngir mu ñew ci gannaaw fatiha li fe ruko go wal muradu biha nak ma sada halal fatihati min al-qur'ani ولو آية قصيرة كمد هامتان أو بعض آية له بال يعني دونت لا يجات لا ملي مد هامتان ولا لين لا يجو خاوني بو فتاخي فري مودي ملي بوني الله لا إله إلا هو الحي القيوم فتاي مودي تيو نغو يم دغ إتمام السورة ويكره الاقتصار على بعضها مانام غا باغا غال سارو جانلن لا باي لن لول موم تامون كو بن كانوت wa qiyam ak taxaway la hañal saaw jang saar yu day sunna taxaway saar way tam don sunna waye na ci kaw nga mëna jang saar de bo tele wona jang aw saar mu bi la wax ne la taxawal lu tolok boron jang saar wa tax mu ne fala yaqumu bi qadriha man haja sahanha wa jahrun ak biral aqalluhu go xamni gën ja neewum ay yusmiha moy mu diktal nafsuho bopum wa man ak nga xamni yalihi dana sas ci mom ñene bërem sunna la waye dana wax légui ne ci bërebam bërel nak néna mom moy lu ñëw néw nga diko dégg ak kula jégé sa ci yow rek anam ba dañu bërel dal nga diko dégg yow ak ku sa ci yow rek yow lool moy bërel waye bu féké né yow dégg ko mba ku sa ci yow rek du ko dégg rek lool kon ak yalu la washirul ak yalu momit sunna la waye nak bi mahallihima dinañ ko bolé bi mahallihi ma sin birab ñom ñaar birab ak yalu nga defé ko ci seen birab birab bu birab mom moy ñaar rak ñëk ci suba suba say bu mëna ñaar rak suba rek ndax suba ñaar rek la ak ñaar rak ñëk ci timis ak ge ak aljuma yoyu ñaar rak aljuma yëpp dañ leen di birab te muy sunna yalu mom sunna la mom kon man nga ne ci tisbar ci takusan lepp ak benn mujj ci timis ak ñaar ni mu joge ma xam lo xon nan timis legi muy wax birul gendet waye ñaar rakam jëk ci timis xam nga ni birul la ak ñaar rak jëk joge ak ñaar rakay suba ak ñaar rakay aljuma kon ba waat na ko non wa kullu takbiratin ak bepp allah akbar ila al ihram ndare armal ba allah akbar bu ñuy wax ci julli rek sunna la ben ben yi boko tekkale ben bu ne sunna la xani bo baye ñaar baye ñaari sunna bo baye ñetti allah akbar baye ñetti sunna bam dess bi ngay ñëk wax moy takbir ihram kaba armal koku mom farata la wa samiha allah liman hamidahu ak samiha allah liman hamidahu li imam ñel iman wa fadhin ak kenn samiha allah liman hamida kenn koy julli wax ko bu dé sigé ci ruko ak koy jité wax ko bu dé sigé ci ruko wax go ñi wax samiha liman hamida moy tam sunna la mamu mom du wax samiha allah liman hamida ba kullu tashahhudin ak bepp taaya julli gi lu am ci taaya rek xamal ne taaya bu ci nek sunna la amna ñu ne sax wala yu les yeli sajda tay sahwi amna ñu ne donti sax day taaya bi top ñaari sujjoot jamo ji ani mom ngay taaya wa dooro sunna te wu ko doon sunna wal julus ak jotaay ba al awwal ba ej jek buñ ne jotaay bu jek moy jotaay taay ba nga xamni do jeesal ma le rek donte da bari jotaay itam mom degam do sunna ci bobu rek dañ do tuddi al julus al awwal wa sa'idu ak aji doli ku ja ala qadri salam ci kem salmal ba min saani ci jotaay bu ñaarel ba buñ ne al julus saani moy jotaay ba nga xamni ci ngay salmalé do jogaat julli waat do jogaat ci goku julli goba nak xam nga dafa am taaya akub jotaayam ñu sunna waye bo weso lolu xam nga julli ci yonent bi dafa nek julli ci yonent bi sunna la ak jotaayam li gëna wër moy sunna la xam jotaay bu nek la ci xewé rek lay bokulaat jotaay bo bu fekke da nga ci ñaan ñaan nga ko sopp jotaay ñaan nga moom tam lañu sopp lay do ko defé nak bo tambalé wax assalamu alaykum nak assalamu alaykum nek farata dir bang koy waxe tam nek farata wa halatuma aninati ak ca dalga dafa djublu wa saidu halatuma aninati manam ñu waxone fo tollu ni fa tek ba ci ri dal lu ñew ñew farata la gana ko nak lo ci yokkat gana ba ci ri dal lo ci yokkat lool lañ wax ni sunna la waraddu muqtadin ak delok aji roy ala imamihi ci ilmanam su ilman nga deloko wax ko assalamu alaykum dank bay ko yekati lool mom itam sunna la suma yasarihi top ab chamoñam wabihi te nek na ci mom ahadun kenn sa chamoñ bu fekke amna ko ne ci fete won te amna ci julli lu matu baraka ab sart la ci te amna julli lu matu baraka kon momit dam ko delo salman sunna la wa jahrul akbiral bi taslimati tahlili ci salmanu yawi ko ba faqad dom manam salman bi ngay noppé ci julli gi muy bu ñëkk bi bobu rek lañ wax ni sunna nga wax ko ci kaw waye ba ngay delo sa iliman ak ngay delo sa chamoñ mom lay sop moy nga wax ko ci suuf lol mo ci andi faqat di tay bañ nga defé ni yaare mo ngi tuddi ñeen dañ leen di bëral wa in sallama dem sallal na halal yasari ci chamoñ ba suma takallama top mu waxit lam tabtul du yaqu ay assalamu alay jëm ci sëñja nga ne kum ci sa wetu ndey jor nga xamne ku togon ci sa gannaaw di seen sa wetu leex lolou ñu soppan mu ne yoon nak legi bo ne assalamu alaykum jëm ci chamoñ te fekk na muy sëñmal farata bi aw mune kon ganaw bu bo waxe lu aljuma ci julli ga itam da tax julli ga yaqo ndax lo bayyi moy da bayyi lu sopp rek ni wax sopp da nga mi wax assalamu alaykum bi farat da jëmo ndey jor da nga jëm chamoy bo jëme chamoy dal man do do nga bayyi moy waxan nga waxan nga jëm ndey jor da nga wacc ko kon lolu bo waxe so wax aduna itam tax sa julli ga yaqo ndax julli gi mom bi nga ni assalamu alaykum rek nopi na jëm gi chamoy mom yakko bay ngol ni sopp rek wa sutratul aksatir li imam ñal iliman wa fasin ak ken in qashiya dem ragal na ñom ñaar muron ak rombo da wax ni satir sunna la bu fekke yaay jité wala ngay julli yow dong bo ragalé ni bala nga sulmal ken jaar fi sa kanam ay bo dé julli fo xamné mom ken du fa jaar xam nga ni ken du fa jaar mom kon du sunnati ma mom itam nga xamne du iliman du kenn ma mom la koku itam iliman do na ko satir ba nga ne bu iliman wuté satir rek wutal nako ba ci am ba ning ko wuté nak satir moy bitahirin ci aji lap na gëna mat ci satir moy na nek lu lap sart nga bu nek lu am sobe sabitin li aji sax moy na def deg mu def lu yëngutu ak dal def lu yëngutu mu def lu yëngutu ak dal xayti mushkhirin lol du aji soxlal xel manam bu mu nek lo xamne sam xel la ci nek bo day julli ndax yemu gum yeme ci gat fi ghina sirumhim ci talaib xej moy lu mu sew sew nu dijene xej mu yer wu dijire wa tuli zirahin ak gudda yu xassab moy lu mu gat gat nu gudde ne xassab xassab moy li tambule sa jatul baram bi gëna guddu bi baram bu dijibi ba ci sa cionjo legi la ngay tek fi sa kanam nak la gëna mat moy na mat lolu lu mu gat gat manam na mat lolu la dabati waxu ñu daba ne nak daba nga taxawal ko fi sa kanam def ko satir tamu wuñ ko lu ko waral moy imali najasati fadlatiha kal baghli wa imali hadami sunutiha kashati wa imalahuma ma'an kal farasi li tax daba mëne su ko def satir ben nga xamne sobe wu lay bayiko ci mom muy xeytaak saw moko waral ni baxla nga lay genn ci mom baxla mom bokku na ci nga xamne seen sawak seen xeyta sobe la wala ñakam ñak sax moko waral mom daawé melni bëreb gatt nga gatt mom sawma xayté laam ni way nak gis nga né dafa deg wala yaar yépp sax melni fas xam nga fas boole na sawma xayta am sobé la tay du def deg boole ci nga tekki nak né fa in kanat fadlatuha tahiratan wa rubitat jaasa al istitaru biha anam bu fekké né daaba ja lay bayiko ci mom yon japp na labna bi sawo ma xeyta te dañ ko yew boole ci bu yengu totut kon man nga ko def satir wa hajarin ak awdat wahid ni wen manam wen doñ rek nga tekku fi sa kanam def ko satir bi ngay julli tamuñ ko fayukrahu al istitaru bihi ma wujudi khayrihi li shibhihi wala li shabahihi bi ibadati sanami manam jël wen doj tekku fi sa kanam def ko satir dañ ko sip ndax leen rukuy jaamu xiram bude wen doj rek ci ko nga am leneen fa in lam yajid khayrahu jaasa al istitaru bihi ma'ilan hanhu yaminan aw shimalan fekki amo len lotok ci sa kanam lumay doj rek kon baxna sey bo tekko fi sa kanam waye nang nga baña julli mak jëm ci nang ko xawa moy ci ndeyor ba ci amoy wa mafhumu wahidin batay jawasuhu bi aksara min wahidin wa huwa kadhalik yena boko defon mo upp wen doj ni yar mbayet kon desu ko ci ndax be yene ni ndurum dang ko fonk ba diko jamu rek waye boko defe mbolo mom lolo lay waqatin ak awrud nga julli rek ni taret awrud fi sa kanam def ko satir lolo mom itam tamuñ ko ak noko man di redde xam nañ ko redd mu galen xam nañ ko redd mu bayiko xibla jëm sow sa doon param sala bi tek na ci wakasa khufratun wa ma'un wa narun am pax nga def ko satit wala ndox wala sawara tamuñ ko wala mushkhilun kana'imin wa halqatihi min aw dhikrin ma lo xamni sam xel dajay nek melne kuy nelaw nga bayiko mu dudd fi sa kanam nga def ko satit lolu sam xel da ci dem wala geew bo xamni ñoo geew di tuddi yalla ba ñu jang alquran yoy xam nga sama xel lay nek ci lañu def ak nañu mel bokku des ko def anam tamuñ ko wala bi kafirin abi yefur momit tamuñ ko def satir aw ma bon wala ngor jigen aw man yu wajihu al musalliya wala ko xamni mom da jakar la yow mak nga julli mu jakar la yow nga def ko satir lolu sama xel day nek ci mom fa yukrahu fil jami yep dañ ko sip wa ajnabiyatin ak jambur bu jigen jo xamni man nga seek mom aramu la tak nga julli tak ko fi sa kanam mu don su satir lolou mom itam xamni dala wan ganaw lolou mom itam dañ koy ay wa fil mahram nek na ci ab aramanti nak qawlani fekke jigen je aram na la ci tak ndax man nga ko def satir wala det amna yari wax ci sara bi neena warajjaha al mutaakhiruna al jawasa neena ñu mujj ñu mom dagan gi lañ gëna japp nga xol li top ci sara bi amna solo moy waxtalafa waxtulifa fi harif fi harimil musalli allasi yumnahu al murur fihi lan moy urumi ki julli nga xamne señu ci arombu dañ ci wuté fu mu tambalé fu mu yem fa qala ibn harafata huwa ma yushawishu al al murur fihi hal al musalli mu harafata ñen lepp lo xamne bu nit de julli bo fa awé rek xelam dem ci yow dila xalaat rek da nga def dara ci xelam rek lola ci hormum la bok wa zalika annahu hishrina dirahan ñen lola warna mat ñaar ci xasab lola dafa bari wa qala ibn al harabi miqdaru ma yahtaju lahu fi rukuhi wa sujudihi wa xam bob mo ci yermane mom ibn harabi da wax ni mom la tollo fa mu rukoy fa mu sujud rek boko moy to jeexna bu awut ci digeenti bobu rek baxna waye ci lan la ci dess mom bo ci awé duwañ dara te na ko yabu japp wax joju ndax da gëna yomb ci jëfëndiko gi wa qila qadru ramyatin bi hajar amna ñu ne lu tollé aw saan bo saan bo tani bo saan aw doj fa mu dali lu toll non digeen lepp ci urumi ki julli la kon arabiy ji mo ci gëna yomb jëfëndiko wa asima bakaruna marun ajrambu leho jut ñal nako man do hatun ab yaatu yaatu manam bo fekke kuy julli defut satir nga romb ci kanamam waye fekk na yow man nga jaar keneen moy man nga baña jaar ci kanam kon su boba da nga am bakkar ci jaar nga jaar ci kanam bu fekke nak legi fofé nga aw dong nga mënon aw feneen kon mom do ci am bakkar alam kon bu ni dé julli ni ci kanam do fa rombu do fa jot li ken dara melni ken tok fi nga jikko jot li dara awali salahu ci digënté nak ki julli ba nga wax ak koku ci kanam ki julli yépp ci la bo xolé sala bi néna wa asima marun fi harimil musalli balina ci wakasa munawilun fihi akhara shay'an wa mutakallimun ma akhara ñepp ñuy bakkaru fekke lamu def manan nako baña def wat dajé bol nak sawaan salla al musalli li suturatin amla manam ndegam dal rom nga rom fi kanam manan na ñak ndax yoon wa nga ne ya ko ciobare def ko rek mom mo xam tegon na fi kanamum dara ba tewutun fi kanamum dara du te nga am bakkar mom kon awutum satiram tax bo amé fen ko manaw itam wut ge satir du tax nga aw ci kanam kon nak ñu boole ci nak illa taifan manam ni sété ci illa taifan fay jous mururuhu bayna yadayil musalli bila suturatin ñene bo rewur kaaba ga mom ñe dañuy wër ñe di julli kon da nga mëna romb ci kanam ki julli te fek ñu wër yow lolu mom dara neeku ci wayu kurahu mururuhu nak bayna yadayil musalli ila suturatin manam nak ko xamni xusna am satir mom nga rom fa kanamam dañ ko ci rek yam ci bo wax jalle tu sara bi dana ne wa mafhumu lahu man duhatun jem wax moy annama manam anna man la man duhat lahu wa huwa kadhalika da nga ne ko rob fi kanam ku julli te fek nga aman fenen mu ne kon li nga ci degge moy so mutun fenen faaw nga wu fofu kon do ci am bakkar te mu ne non rek la demé wa musallin ak aji julli taharrada jo xamne galenduna manam bo de julli fek aw yoon wo xamni dafa yaw fek aw yoon wo xam nit ñi lañ fa yaw nga difa julle te yow man nga am fenen kon ku fa rombu yow yaay am bakkar kon ku fa rombu rek nga am bakkar ay yow ya fek bëri bo xamne yoon la dañ fay rom nga difa julle kon legi man nga ne leleek ñaar ñepp am bakkar muy bu ngay julli da nga fek fo xamne ab jaaru kay la nga julle ba kenn ñew momit man na teggi te mu jaar fi sa kanam kon aji julli ci ka fa rombu yaar yep ñu am bakkar bu fekke ne yow fu nga julle fofu do nga amon tenen mom na mu ñew manan tegg di tegg wut kon mom dong moy am bakkar bu fekk ni te manan nga julle fenen te defo ko mom na mu ñew mom amul fenn fu jaar xumay sa kanam mu jaar fi sa kanam kon yow dong yaay am bakkar waye mom amul dara ci bakkar kon setu nga ne leleg ñu ñaan ñepp ko yam leleg kéré ko yam tay res bañ ko am wa insatu muqtadin ak noppi ajroy walaw sakata ak donti nopi won imam ho iliman manam bokku na ci sunay julli bu sa iliman de biral don da nga sori bu dego ko ba da nga tax ba mom mo biral do xam nga ne waxtu mu tollu sun les sunu moy biral waaw yow mi mamam lay sop moy nga baña wax dara yow te so lammi rek baña wax dara deg lay jangam rek baña wax dara way sip ne ngay jang ci suuf kon nak jamono iliman di biral les sunu ci mamam ma da nga xamul sopp la wax ndep legi waye sunna la lay sunna moy yow mi mamam mi nga teye saw lam ni baña wax dara don ti sax sori nga ba deggo ko wonu di bat soppef na njangama in asarra ndem yeluna do wax ne bu fekke ni sa iliman da yeluna dañ sopp yow mamam mi tam ngay wax ci suuf ndax dañuy bañ sam xel dem ci leneen fekke ni deggo le iliman di wax ndax da ko yelu te itam waxo dara kon dañuy bañ sam xel dem ci leneen karaf yadehi ni kay yekati yari loxom ma ihramihi and ak armalam hina shuruhihi ci waxtu tambalem ñene bokku na ci liñ sopp ci julli moy bo de wax allahu akbar bi ñëk ci julli gi nga yekati say loxo bu tollo say mbag waaw ko dehe nga wacce ko ndank wacce bu and ak wegu bu and ak yaro wa sharadu mune imaman kana aw ma'muman aw fazan hiza'an mankibayhi mabsuutatayn zuhuruhuma lis-samaa'i wa butoonuhuma lil-ardi bi hay'ati raahibin manam ngay talal ngay yëkëti loxoy bu tollo mbag yi kawgi fetek asaman birteng yi fetek suuf qalahu sahnun warajjahu al-ujhuri ñoo ñoo lañ wax wa qala hiyad butunuhuma lis-sama wa dhuhuruhuma lil-ardi bi hay'ati raqibin hiyad mom dane birteng yi moy jëm asaman kawgi jëm suuf safano li ñe waxu ñe dañ ne won kaw kaw loxo yi muy kaw teng yi moy jëm asaman bir bi jëm suuf ñe dañ ne won bi hay'ati raqibin ci melaw ku ragal ñene bi hay'ati raqibin ci melaw ku am ak bëgg xamé wa tatwilu qira'atin ak guddal am jang bi supin ci suba anam bo de julli suba sop nañ nga jang ci tiwalul mufassal tiwalul mufassal nak mo tambale hujurat jëm ci habasa wa dhuhru tisbar tali hada nako top tisbar itam dañu bëgg am jangam guddu momu tam ci digënté bobu rek saaru wa jang ci tambale hujurat jëm ci habasa wa taqsiruha ak gatal jang ya bi maghribin ci timis wa hasrin ak takusan takusan timis ni ñu sopp nga jang ci saari gatt ni mo tambale suratu duha jëm ci suratu nasi ka tawassutin niki di gudoom bi hishaay ci ge manam bo de julli ge dañu bëgg nga jang saar yu di gudoom nak mo tambale habasa jëm ci suratu duha digënté bo mo di gudoom wa saniyatin ak gattal saaru ñaarel wala nga ne jangum ñaarel manam wa saniyatin ak gattal jangi rakam ñaarel an ula wal su jëk bokku na ñu sopp manam saar yi nga jang nenañu ci rakam ñaarel mu gëna gatt ba nga jangon ci rakku bu jëk am nañ dafa am ñu ko tak ci yagaay ba dong am ñu ko tak ci guddaay bu saar wa mata borom sara bi ne falaw qara fi saniyati suratan qasiratan han suratul ula warattala fiha hatta tala samanu saniyati halal ula faqat ata bil mandubi ci wax ñoy dañ ne bo jangon ci rakam ñaaral bi saaru gatt waye dang ko diibal ba nga xamne legi dang ko diibal legi ba nga xamé ne mo fi tolu ni nga ci yagge ni nga yagge ci jangam yagge wo gon ci saaru rak bu ñek ñu ne kon duté def nga lañ sopp ndax saaru nga jang gëna gatt ya ko diibal rek waye gëna gatt mo mënofi waye waqila al mandub taqsir zaman al thaniyati han zaman al ula wa in qara'a fiha atwala min al ula am nga ne dede li ñu sopp rek mom moy na saaru na rak bu ñëk yu gëna yagale jamono na gëna yagale taxaway nga xamne mo safano li nga wessu legi wa julusin akub jotaay aw awalin bu yaju jëk dafa jublu wa taqsir julusin awal manam jotaay taay bi nga xamne na roo ci selmale da ngay jogaat dañu bëgg faaw muy gën di gatt jotaay ba nga xamne ci ngay selmale nga xam nga jotaay ba nga selmale dañ ca sopp mom nga julli ci yoonte bi ak ñaan dooro selmal loola tax ñu bëgg jotaay bu mujju bi gëna yagg bu ñëk wi wa khawnu muqtadin ak waxi aji roy wa fardin ak kenn rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu ku sala ban doble ci julli ban doble ci ñaar bo de julli yow dong kana bo waxe sami allah liman hamida dang koy wax ku sala fekke ne itam julli wayo dong waye da ngay mamom kon gana bu iliman waxe sami allah liman hamida yow itam sop nañ nga wax rabbana wa lakal hamdu nga xamne iman mom du wax bu rabbana wa lakal hamdu mamou itam du wax bu sami halal liman hamida ñu tassé ñu ñaar ku ne day wax lam wara wax rek bayyi morom bi def bu de kenn ku julli na mu wax yaar yep mom bu de kenn ku julli mom gannaaw bu sigge ci ruko ba wax sami halal liman hamida day wax nak rabbana wa lakal hamdu bole yaar yep wa tasbihun ak sabbal bi ruko hin ci ruko bu sujud ak sujud manam bo jappé ci si wum ak bo sujoté la ngay sabbal dañ ko sop rek bo waxutun daray duwañ waye sop nañ nga sabba ci ru ko ba sabbal do nga yam do ci ñaanalé sujoot nak bu la nexé am mu amale ñaan yalla yalla nak may na wa ta'minu fadhin ak waxuk aminu kenn kenn kep koy julli say waxé wala dhalin dañu sop mu wax amin mutlaqan ci lu ben teunk manam buñ ko teunk ci borom yallu rek waye mu yallu mi birale ci yam bu dé julli mom dong dal sop nañ su waxe wala dalin mu wax amin wa imamin ak waxuk aminu iliman bisirin ci yalo iliman budé yalo dañu sop su waxe wala dalin mu wax amin waye budé birel mom duñu ko sop budé ci yoonu malik man na am na nga dégg borom xam xam bo xamné day jité di birel wax ci kaw amin waye lool nak fiq mo yaat waye budé ci yoonu malik mom iliman dal budé yalu lañu sop mu wax amin waye budé birel mom day bayyi rek maamu mi wax ko mu'min ak waxuk aminuk maamum bisirin ci yaluk bopam aw jehrin wala bireluk iliman in samiha ho ndem degna bireluk iliman ga halal azhari ci la gëna feñ fa ibn rusd manam bu fekke amna ku lay jité boy jang ci suuf yow ci sa bop dagam jangum yalla la boy jang ci suuf ba ag ci wala dalil dañu sop nga wax amin su fekke iliman bu day birel nak bo degge iliman bu wax wala dalil xam natablu woko dañu bañ nga diko jema tolole watax sarabina li allah yuqihahu fi khayri mahallihi wa rubbama yusadifu ayata hadabin aw sa iliman dal budé biral ba nga dégg wala dalin ja dañu sop yow mamom mi nga wax amin waye taw wax ko ci souf watax mu doli ci wa israruhum ak seenu yalo bi ci amin ji kep kuñ la wax ne la sop nañ mu wax amin mo xam kenn ka ba muy julli mo xam iliman ja ci ba muy yalo mo xam mamoma ci waxtu ko digale lu ci man doon rek sop nañ ñu wax ko ci suuf te bañ ko yëkëté wa qunutun sop nañ qunut shiran ci yalu bi sop ci suba dong mo tax mo tek ci faqat dong wa qabla rukuh ak ci jëk ruko wa lafzuhu ak baat qunut bi jëm qunut ci bopam bu dé ci yoonu malik lu ñu sop la ñu sop itam nga wax ko ci suuf te def ko julli suba kessé bañ koy def ci geneen julli ata sabana fala yundabu fi witrin fala yundabu fi witri ramadana wala fi khayrihi li hajatin ka ghala'in wa waba'in bal yukrahu fihima wa hadha huwa al mashhur manam khunut mom fi nako waxe rek suba dong lañ ko beugé beug ñu nga def ko ci wétar wéru koor wala leneen tax nga diko def niki dundu jafé rek wala mbass am tax nga diko def mo khunut lolu des ko sip lolu mom moy li ci yoonu malik teew nak wa qala bi sunniyatihi sahnun wa qala yahya ibn umar innahu khayru mashru' wa qala ibn siyad man tarakahu fasadat salatuh kon qunut dañu soppi itam nga def ko ci rakam ñaarel ba ci suba ganna bu jang ma agge te fekk gul ngaru ko fofu lañ ko soppé batay nga defé ko baat bi ñu lay bëgg wax des ko wax lepp waye min nga ko nga defé ko baat bobu batay sopp nañ ko watax doole ci wala zuhu wa huwa baad ba nak moy allahumma yaw bur bi inna naka nun nasta'inuka dana sakku sa ndimal ila akhirih ba ci ak mbajam dafa tayi andi lepp ndax japp ne min nañu ko wa takbiruhu sopp nañ ak kabaram fi shuruhi ci tambali ponku ba illa fi qiyamihi dara ci jogam minis na tayni bayi ko ci ñaar rak kon fal istiqlalihi dam na ba ci ak taxawam don dañu sopp bepp ponku boy def rek nga boole jëf gi ak wax gi allah akbar iki boy seug dina ko nga boole seug gi ak wax gi allah akbar boy seug di sujud nonu boy sig itam ci ñom ñaar nonu bam dess nak bo amé ñaar rak jog jëm ci rakam ñettel fofu dañu sopp mom nga baña wax dara bayyi ba taxaw jann do wax allah akbar wal julusu sopp nañu jotaay ba kulluho leppam bi ifda'il yusra ci agale tankup chamuñ ba fil ardi mu jëm suuf wal yumna tankum day jor ba haleha nek na ci kawam wa ibhamuha te baramu deyum ba lil ardi jëm na suuf manam xetu togi ni wowo dañu ko sop bu de ci yoonu malik dañu bëgg bo toge sa ñekki kay ag ci suuf nga xam do tok ci say tank su ko defé sa tankup chamuñ nga genné ko ci sa wetu day jor ba nopi tam bop day jor bi tegu ci kawam bam day jor bi nga yëkëti ko ba nga xamé ni baramu dey ba day samp jëm suuf ba bok xawé dëngal tuti wetu baramu dey ba samp jëm suuf waaw nga xamné tay bo togon tok say tank bu dé ci yoonu malik duñ ko sop ba tay bu féké da nga génné won say tank ci wetu chamoñ ba tay duñ ko sop ñu bëgg tank yi génné tanku chamoñ bi génné ci wetu day jor ga waye bo génné won tanku day jor bi ci wetu chamoñ bokk to ni ñu wax dal bu wa desu ko sopp leleg nak man buma di julli dina tok ci ko samay tank defenu bokk to ni ñu wax waye leleg ngant mo koy waral motax da am ñoo xam dañu am ngant ba ni duñu ko man wa wadhu yaday ak tek yaari loxom ala rukubatihi ci ñaay ci kaw ñaari batewum bir ko hi ci ab ruko dañu waxon ne ruko mom bo xasse seug ba sa yaari loxo jege sey batewum rek jëm ruko amna waye nak nga tek loxo yi ci batewum yu japp ci bu deugar lool dañ ko bolé ci yi sopp ci julli wa wadhuhuma ak tek yaari loxo ya hadwa udunayhi fa tolok ñaari nopam aw qurbahuma wal fusen wet neena dol na ci sax bi sujudin ci sujud fofu lay daano manam bo di sujud nga andi say loxo bam tolok say nop ba mu ñew ba jégué len ndax dana tax nga mëna xawa yag tuuti ci sujud ba dañuy bañ ba loxo yi soré ci gannaaw li gannaaw manam nu na fa bëgg yag do ko mëne wa mujafatu rajulin ak soré le gore